میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ ایسا کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی شدید گستاخی اور اسے معاذ اللہ بھول جانے والا قرار دیا گیا. یقیناً اللہ عز و جل بھولتا ہی نہیں، بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف بھول کی نسبت کی جائے خالص کفر ہے. پارہ 16 سورہ طہٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، ترجمہ کنز الایمان، میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جب بھی کوئی آفت آ پڑے، خواہ طویل عرصے تک مسائل حل نہ ہو، صرف صبر اور صبر سے کام لینا اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے، کہ اللہ عز و جل ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.